Вітаю перед мікрафоном Алесь Кравцевіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга другая «Каралевства Літвы і Русі. Гаспадаранне Гедыміна». Пасля актыўных, але не надта ўдалых спробаў нейтралізаваць тэўтонскі ордэн з дапамогай дыпламатыі, Гедымін урэшце змірыўся з яго існаваннем як з невылечнай, але не смяротнай хваробай. Сапраўды, вогуле няўдалыя выхілкі дыпламатыі Вялікае княства літоўскага па спыненні стану вайны з дзяржавай тэўтонскага ордэну можна ацаніць як паразу, але не трагедыю. Праўда, з сённяшняга пункту гледжання відны яшчэ адзін аспект няўдачы. Спазненне больш чым на паўстагоддзя далучэння Літвы да заходнееўрапейскай цывілізацыі. Калі б Гедымін прыняў рашэнне стаць каталіком і каранавацца ад папы рымскага, як пазней ягоны ўнук Ягайла, гісторыя нашай краіны магла павярнуцца інакш. Але гаспадар зрабіў так, як зрабіў, і наўрад ці хто на яго месцы учыніў бы іначай. Перамір'е Літвы з ордэнам 1324-1327 гадоў не азначала поўнага спакою на межах, бо працягвалася неафіцыйная разбойная вайна. У апошнім месяцы 1324 году Гедымін выслаў ліст да інфлянскіх біскупаў і рады горада Рыгі са скаргамі на парушэнне перамір'я з боку рыцараў тэўтонскага ордэна. Там было і выкраданне людзей з мэтай атрымання выкупу, і перакрыццё дарогаў для праезду з Літвы, і рабаўнічыя напады ды забойствы. Паўтара года пазней, 2 сакавіка 1326 году, пасол Гедыміна Лессе зрабіў заяву пра яго затрыманне, зрабаванне і зняволення яго ягоных спадарожнікаў інфлянскімі рыцарамі-крыжакамі. Абодва бакі, як крыжакі, так і ліцвіны, вялі актыўную дыпламатычную дзейнасць дзеля здабывання саюзнікаў у будучых бойках. Тэўтонскі ордэн у 1326 годзе падпісаў гэтак званую бродніцкую саюзную дамову з усімі трыма мазавецкімі князямі – Зімавітам II, Трайдэнам I і Вацлавам. Гэта быў абарончы саюз аб узаемнай падтрымцы у выпадку варожага нападу, меўся на ўвазе напад з боку Польшы або Літвы. А ў тым жа годзе Гедымін дасягнуў дамоўленасці аб міры з Вялікім Ноўгарадам. Дзеля гэтага у Ноўгарад было высланае прадстаўнічае ліцвінскае пасольства у складзе брата Гедыміна полацкага князя Воіна, менскага князя Васіля і князя Хведара Святаславіча, які, верагодна, быў смаленскім князем. У 1327 годзе, падчас чарговага нападу на Пскоў інфлянскіх крыжакоў, з дапамогай пскавічам зноў, як і раней, прыйшло Вялікае княства літоўскае. Альгерд Гедымінавіч з Віцебску найперш прыслаў свайго ваяводу, а потым прыбыў сам з братам Кейстутам і віцебскай дружынай. Пасля заканчэння перамір'я 1324-1327 гадоў ліцвінска-ордэнская вайна пайшла далей звыклым парадкам. У 1328 годзе, на наступны год пасля заканчэння перамір'я, ордэнскія атрады нападалі аж 3 разы, адзін раз на Гародню і 2 разы на Жамойць. І хоць спроба нейтралізаваць ордэн з дапамогай дыпламатыі поспеху не мела, Гедымін працягваў актыўную дыпламатычную дзейнасць. Выступаючы ў Хаўрусе з польскім каралём Лакеткам супраць прускіх крыжакоў, Гедымін працягваў даўнюю, запачаткаваную яшчэ Трайдэнам палітыку ў інфлянтах. Падтрымліваў саюз з стрыжанамі, скіраваны супраць інфлянскіх братоў-рыцараў. У 1328 годзе рыжане правялі начны напад на Дзюнамюнде, крыжацкі замак у вусці Дзвіны. А ў наступным 1329 годзе месцічы Рыгі абяцалі Гедыміну перадаць яму замкі архібіскупа, аднак крыжакі іх апярэдзілі і занялі названыя замкі раней. Урэшце, у 1330 годзе, пасля амаль паўгадовай аблогі, Рыга паддалася крыжакам і адмовілася ад саюзу з Гедымінам. Хроніка апісвае цікавы эпізод уезду інфлянскага ландмайстра ордэна у пакораны горад. Дзеля прыніжэння рыжанаў ён загадаў разваліць кавалак гарадскога муру і ўехаў у пралом, дэманструючы такім спосабам свае намеры адносна будучай палітыкі ў горадзе. Адна дасціпная мясцовая кабета, пабачыўшы гэты ўезд ландмайстра, заўважыла, што гэты таўстун мусіў ехаць праз спецыяльны пралом у сцяне, бо папросту не праціснуўся праз браму, як усе нармальныя людзі. Гедымін не мог дапамагчы ў гэты час саюзнікам рыжанам, бо крыжакі з прусаў напалі на Жамойць, а потым аб'яднанымі сіламі рушылі на Літву. Тады ордэнскія войскі упершыню дайшлі да новай ліцвінскай сталіцы Вільні і спалілі яе прадмесці. Вайна з крыжакамі набірала абароты. У 1328 годзе, як ужо казалася, крыжакі нападалі адзін раз на Гародню і два разы на Жамойць. У наступныя два гады яны правялі яшчэ некалькі паходаў. У 1337 годзе нямецкі імператар Людвіг Віттэльсбах выдаў крыжакам прывілей на ўсе землі, якія былі ва ўладанні Літвы. Ордэн мог іх здабыць і хрысціянізаваць. У тым жа годзе крыжакі адбудавалі знішчаны ліцвінамі замак Марыенбург і збудавалі новы замак Баербург у Жамойці. Гедымін выслаў войскі, каб гэты замкі знішчыць, але іх штурм быў адбіты. Вайна вайной, а гандаль гандлем. Трэба было гандляваць, асабліва па заходняй Дзвіне, найбагатшы міжнародны гандлёвы шлях. Таму абодва бакі не забывалі пра магчымасці дыпламатыі. У 1338 годзе была падпісаная ліцвінская крыжацкая гандлёвая дамова на 10 гадоў. Цікава, што сярод земляў, на якія яна распаўсюджвалася, не было Жамойці. Ясна, што на тым налягаў ордэн, які спадзяваўся неўзабаве гэтую зямлю захапіць, і ўжо не ўпершыню вялікія князі літоўскія выкарыстоўвалі Жамойць як разменную манету ў гандлі з крыжакамі. Першым у гэтай справе быў яшчэ Міндаўг. В эфіры радыё Рацыя, праграма «Спакон вякоў». Пасля няўдалай дыпламатычнай акцыі на заходніх межах цэнтр цяжару знешняй палітыкі Гедыміна перамясціўся ў бок Русі. На захадзе надалей праводзілася актыўная абарона, умацоўвалася заслона ад прусаў, у тым ліку праз будаўніцтва новых мураваных замкаў. У адрозненне ад кантактаў з каталіцкім захадам, пра адносіны на праваслаўным усходзе і поўдні мы ведаем нашмат менш, бо тут яшчэ не існавала традыцыя складання актаў на пісьме, а потым захоўвання іх у архівах. Асноўная і практычна адзіная крыніца – гэта летапісы. Першыя 5 гадоў гаспадарання Гедыміна працягвалася ранейшая палітыка адносна Русі, менавіта захаванне статус-кво. Потым раптам адбыўся ўсплёск. Небывалая знешнепалітычная актыўнасць гаспадара і вялізныя тэрытарыяльныя набыткі краіны. На поўначы і захадзе ляскатала зброяй, палыхала агніцкамі вайна, а на ўсходзе і поўдні хвалявалася, бурліла, варочалася, перакройвалася і па-новаму ўладкоўвалася на сваіх бяскрайніх прасторах Русь. Большая частка знаходзілася пад уладай стэпавой арды, але ўлада тая ўжо слабела па меры драблення колішняга улуса Джучы. Заходняя ці белая Русь ацалела перад мангола-татарскім нашэсцем і пазбегла залежнасці ад татараў. З сярэдзіны 13-го стагоддзя яна ўсё цясней звязвалася з вялікім княствам літоўскім. Выклікае здзіўленне, што практычна не захавалася звестак пра тэрытарыяльныя набыткі дзяржавы Гедыміна на Русі. Дзяржава павялічылася больш чым удвая, а крыніцы пра гэта маўчаць. Толькі з пазнейшага запісу тэстаменту Гедыміна выяўляецца, што пад яго ўладай былі сабраныя усе галоўныя вобласці Беларусі.